چاچی ځان له جدا جدا دین جوړ کړي دي او په ډلو کې تقسیم شوی دي د هر ډلې سره چې سدي پاغه کې هغه خوشاله دي.